saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yes, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one. Molt bona tarda i benvinguts a la màgia del futbol. Avui, benvinguts i benmarxats. Perquè avui saludem l'entrada d'aquesta màgia del futbol com l'última entrada d'aquesta temporada, no, d'aquest curs tampoc. Com l'última entrada de la màgia del futbol a Ràdio Vilassada. L'última, no diré de la història perquè a la vida passen moltes coses i podem tornar d'aquí un any, dos, quatre o cinc o vint, però... acaba definitivament un cicle aquí a Ràdio Vilassada Dalt pels companys o tota la gent que envolta la màgia del futbol. Avui, avi, bona tarda. És trist deixar-ho, però és obligat. Una mica decepcionat perquè els companys no responen el que tenien de respondre. Doncs exacte, les coses són així. Estem... a l'estudi a l'avi, el senyor Josep Soldevila, l'avi de la ràdio i l'avi del Barça i l'avi de la Maroteca Culer, i jo mateix, un servidor, l'Adrià Soldevila, absolutament sols, sense ningú més, com ve passant els últims programes. Estem cansats de fer un programa per només nosaltres dos i la gent que ens escolti, que no sé quanta serà, però no crec que masses, però estem cansats que la gent passi de tot, estem cansats que la gent vagi a la seva. En definitiva, estem cansats de fer un programa nosaltres dos sols. És un equip que havia d'estar format per més de 5 persones, que havia de tenir més de 4 col·laboradors. Els col·laboradors, i diré una cosa, els col·laboradors professionals encara s'involucren. Els col·laboradors professionals estan cada dia al peu del canó, cada dilluns al peu del canó, amb aquest programa. I la gent que encara no ha entrat en aquest món del periodisme com som nosaltres, els que més ens ho hem de currar, els que més hem de treballar per entrar-hi, són els que menys ho fem. Són els que menys treballen i els que menys ganes tenen de fer un programa de ràdio. Vés a saber què passarà a la vida, potser són la gent que triomfa més. Però ara per ara som els que triomfem menys perquè no ens ho busquem. Bueno, perquè hi ha una manca de responsabilitat, la gent no es vol adaptar i tots, o la majoria van a la seva, i un programa que havíem posat molta fe en què es pogués tirar endavant, però arriba un moment que, és clar, quedant els dos que pràcticament vam començar, doncs arriba un moment de cansament, i també les coses professionals obliguen a no poder tirar endavant. Doncs sí, no podem tirar endavant, és que no podem, és físicament impossible. No podem tirar endavant un programa de tertúlia futbolística, perquè una tertúlia està formada per més de dues i més de tres persones. Una tertúlia no es pot fer entre dues persones i dues visions que totalment diferents, perquè podem tenir-les totalment diferents, tant la visió de l'avi com la meva. Que en part és el que passa aquesta setmana, després comentarem amb el cas de la publicitat del Futbol Club Barcelona, és el cas. Ell està d'acord, jo estic en contra. Però és que només amb un argument meu i només amb un argument seu no fem res. Ha d'haver... Aquí només exposar cadascú el seu criteri, estigui d'acord amb la majoria o no estigui. Exacte, no, és que és un programa de tertúlia política en què no s'hi fa tertúlia. Per què? Doncs perquè no hi ha col·lectiu de gent que faci possible aquesta tertúlia. I bé, jo vull destacar des d'aquí, vull agrair, perquè no m'aniré enfadat, ni molt menys. Jo sé que hi ha moltes més coses a fer en aquesta vida que no pas un programa de ràdio a les 8 del vespre i amb tots els meus respectes amb una ràdio local. Però des d'aquí, clar, no m'aniré enfadat, i per això dic que vull agrair a tota la gent que ha participat en aquest programa durant aquests últims 4 anys, o 5, perdoneu, des de que estàvem a ràdio Premià de Dalt, la Premià de Dalt Ràdio. Vull destacar una per una les persones que han fet possible que la màgia del futbol existeixi. I començant per Badalona, començant per Radio Ciutat de Badalona i començant abans de Radio Ciutat de Badalona, començant per casa de casa meva i casa d'altra gent que es va posar per fer un programa fictici de futbol que es deia La màgia del futbol. La primera persona que va decidir que es digués així el programa és un company de Badalona anomenat Quimi Sagi. En Quimi li vull agrair des d'aquí amb tota l'ànima que creés el nom d'aquest programa i que donés una oportunitat d'existir. Perquè sense aquest nom, aquest programa no existiria, fa ara mateix 5 anys que existeix. I sense en Quimi Sagi no existiria la màgia del futbol. Potser es diria d'una altra manera i estaria format per altra gent i estaria format per... Vés a saber si de futbol o no. Però es diu la màgia del futbol gràcies al senyor Quimi Sagi i des d'aquí vull agrair-li moltíssim aquesta creació d'aquest nom. Després d'en Quimi, va començar el programa de veritat. Va començar el programa a Premià de Dalt Ràdio i el vam començar amb 4 persones. Vam començar amb mi, òbviament, però van haver-hi 3 persones que van fer possible aquest primer programa i que això comencés. Són, primer de tot, el que m'acompanyar el primer dia, en Pablo Lechuga. Pablo Lechuga, des d'aquí, molt agraït a tu per fer aquest primer programa de la màgia del futbol oficial. Qui més va venir en aquest primer programa i qui més va seguir amb aquest programa a Premià de Dalt Ràdio? 2 persones més que sempre han seguit, que sempre que els he demanat i sempre que els he necessitat, han seguit i no han fallat mai, que són l'Albert Gavaldà, que va venir des de Premià de Dalt Ràdio i fins aquí també, fins a l'última Eurocopa que es va jugar. L'Albert Gavaldà, també moltes gràcies. I l'Abraham Giraldés, que l'Abraham Giraldés és com un germà en aquest món. L'Abraham Giraldés va venir al primer programa, va venir el segon, va venir el tercer, va venir la temporada sencera premiada del ràdio, va començar la nova temporada a Ràdio Vilassar de Dalt i per ja causes més justificades aquesta última temporada i la penúltima, encara que va entrar per telèfon en algunes ocasions, doncs per causes justificadíssimes ja no ha pogut venir en el programa. Però l'Abraham ha sigut una persona molt important en aquesta màgia del futbol, tant de ràdio com l'altra, com el que ara tenim físic, o direm digital, virtual, com és la revista. Un dels més importants. Qui va venir després? Va venir en Dani Muros. En Dani Muros va ajudar moltíssim també amb la seva gran secció del Corner, la seva secció de tonteries del futbol, curiositats, que ens va deleitar tant amb el que fèiem a Ràdio Sant Sadurní com aquí, com a Ràdio Vilassar de Dalt, amb aquest supercórner del senyor Dani Muros. Molt agraït també a Dani Muros. Qui va venir després? Després ja, en una segona època, aquí dalt, a Ràdio Vilassar de Dalt, una segona època ja va ser en Toni Sagi, que també li vull agrair moltíssim que col·laborés amb nosaltres durant molt de temps, i en Jaume Gavaldà, el germà de l'Albert, que portant-nos i venint-nos a buscar a la ràdio i també col·laborant en el programa, com és obvi, doncs també van ajudar que això tirés endavant. Quan estàvem passant un pitjor, que va ser el final de la primera temporada, que venia molt poca gent i vam estar a punt d'acabar també, va ressorgir, vés a saber d'on, perquè vam fer alguns partits de l'Eurocopa. Vam fer alguns partits de l'Eurocopa del 2008 aquí a Ràdio Vilassar de Dalt. I aquests partits de l'Eurocopa hi va participar tot aquest equip que et diré. L'Abraham, en Toni, l'Albert, en Jaume, en Quimi, en Dani Muros, el Toni Bescós, que també va venir a fer algun partit de la selecció argentina, i sobretot també va venir en Xavi Cid. Xavi Cid va ser una persona molt important també en l'anàlisi dels partits de la selecció espanyola, que no se'm va perdre ni un. I per tant en Xavi, doncs també moltes gràcies i moltes felicitats amb ell també perquè el programa ha estat possible. I a l'última temporada formada per Lucky Produccions, els 4 de Lucky Produccions van fer els últims programes de la temporada i gràcies a ells doncs també es va poder fer possible aquesta màgia del futbol, com són el Miguel Márquez, des d'aquí una gran salutació, que ens està, ara no ens pot escoltar perquè està estudiant, però que escolti i després el refrito, i sabrà que l'hem citat, l'Adrián Rico i el Marc Marroig, que s'ha entregat tota aquesta temporada fins als últims programes, que ja no han pogut venir, però també els agraïm des d'aquí el seu suport i la seva col·laboració en aquest programa. Qui més? Qui més vull agrair? Els col·laboradors professionals. Aquests són un apartat a part de tots aquests que han vingut aquí a la màgia del futbol en directe a la taula. Són a part perquè han dedicat una part de la seva vida professional, que es dediquen a això, una part a la màgia del futbol. I aquesta part ha sigut el més important de tots els col·laboradors i que li ha agradat moltíssim, i parlarem després, serà en Carlos Pérez de Rozas. En Carlos Pérez de Rozas li ha donat a la màgia del futbol una vida excepcional. Li ha donat una vida que no havia tingut aquí a Ràdio Vilassar cap programa, potser. Una vida increïble. El Carlos Pérez de Rozas ens ha donat alegria amb el Barça, tant els millors moments com els pitjors, que no n'hem passat gaires de pitjors, no n'hem passat gaires de dolents, però ens ha donat una vitalitat brutal i unes tertúlies divertides, rialleres i amb unes discussions que, clar, no se'l pot posar en contra en Carlos Pérez de Rozas perquè és impossible, perquè sempre està rient i perquè sempre està fent conya. Doncs des d'aquí, en Carlos Pérez de Rozas, el millor tertulià que hem tingut a la història d'aquest programa, una salutació superforta. A l'última temporada, l'última des de la passada, ens estan col·laborant el Pol Gibrin i l'Andrea De Pauli, que també els trucarem d'aquí un moment perquè ens analitzin l'última jornada de la Lliga anglesa i italiana, que parlarem aquí a la màgia del futbol des d'aquí també, i parlarem després amb Pol i l'Andrea. Moltes gràcies. I ja col·laboradors més esporàdics, que no estan cada setmana aquí però que han participat i han fet possible la màgia del futbol, com són el Joan Maria Pou, que va participar també, l'Àxel Torres i el Manel Lucas. El Manel Lucas analitzant partits de l'Espanyol i la final que va disputar de la Copa de la UEFA contra el Sevilla, també molt nerviós el Manel Lucas aquell dia. Doncs des d'aquí i en el programa número 80 i últim programa de la màgia del futbol, que no ho he dit que érem el 80, però és el 80, doncs des d'aquí també agrair-li al Manel Lucas i a tots els col·laboradors aquesta estada aquí a la màgia del futbol. I ja per últim, una persona, potser la més important aquí a Ràdio Vilassar de Dalt, no de la màgia del futbol, sinó de... No em refereixo a la màgia del futbol en tota la història, vull dir, sinó aquí a Ràdio Vilassar de Dalt, la més important, el senyor Manel Brun. El Manel Brun, des d'aquí, la major salutació que et puguis imaginar, perquè has estat el que ha fet possible aquest programa, el que va fer possible, el que ens va acceptar i el que ens va col·laborar des del primer dia fins que ja no va poder venir més aquí a la màgia del futbol. El Manel, gràcies a ell, això sí que és veritat, gràcies a ell, la màgia del futbol aquí a Ràdio Vilassar de Dalt no hauria estat possible. I fins aquí el meu speech i la meva salutació a tots aquests, que els vull agrair 100% la seva col·laboració amb la màgia del futbol. Moltes gràcies a tots. Of a clock when I decided to write my life. 13 corners never seen, enjoying things I've never been. But now it really doesn't care. No, it's really, no, it's really. després d'aquest mini speech d'agraïment a tota la col·laboració d'aquesta màgia al futbol, anem a parlar per última vegada, i vull que ho sàpiga de veritat, per última vegada aquí a Ràdio Vilassar de Dalt, amb el Pol Giblin sobre la Premier League. Pol, buenas tardes y buenas últimas tardes de este programa. Hola, pues qué lástima, pues gracias por el saludo y es una pena, pues mira, a ver si sea buena, por lo menos. Pues sí, no, lo que pasa, Pol, tenemos que acabar este programa de la manera más drástica, como es dejándolo en seco este lunes, como último lunes que hacemos el programa, porque no hemos podido tirar adelante con la gente que estamos aquí. La gente se ha ido marchando y quedamos dos personas haciendo un programa de tertulia futbolística. Y claro, obviamente un programa de tertulia con dos personas no se puede hacer. Es una conversación, por desgracia, más que una tertulia. Pues correcto. Me sorprende que no hay más gente que quiere compartir y bueno, es una lástima. Es una lástima, sí. Buscaremos y seguiremos buscando. Pero aquí podemos decir que hemos terminado una época. Hemos terminado 5 años de la magia del fútbol. Y te quiero agradecer la última temporada que nos has hecho pasar con nosotros, porque ha sido magnífica. Pues muy bien, gracias, es lo mismo. Siempre me disfruto hablar con ustedes, con vosotros. Pues genial, Paul, vamos a hablar de la Premier League ya por última vez. ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, hay un partidazo hoy, por cierto. El partido, supongo que de la semana, porque es el que decide el liderato, por supuesto. No, por supuesto, empezamos con lo que es. Nos toca disfrutar, ¿no? El United-Arsenal, pues ya veremos. Un United que sigue, bueno, solo tiene una derrota en 25, que es la derrota de Carling Cup con los niños contra el West Ham, pero que yo creo que poco a poco va más. Contra un Arsenal que, bueno, ya sabemos que cuando se pone a jugar probablemente juega mejor que nadie en Inglaterra, pero que a veces yo creo que tiene algo, sigue pensando. Y aquí dice que cambio de opinión, porque hace unas semanas dije otra cosa. Yo pensaba que el Arsenal era más maduro mentalmente, pero varios partidos que hemos visto, ¿no? El Tottenham, incluso el Aston Villa, parece que les cuesta ponerse por delante y luego aguantar la ventaja. No sé qué les pasa a los chicos de Wenger, si realmente es una cosa de falta de madurez o simplemente, no sé, de concentración, pero es un algo problemático que no sé, si no lo curan les va quizás costar el título. Quien les persigue ahora mismo es el Manchester City. Ya no es el Chelsea también, pero iba a decir, ya no es el Chelsea el gran rival, que lo sigue siendo, pero está demostrando que no es un gran rival. Y el que le sigue es el City, que ganó en Upton Park con 2 golazos de Touré. No, por supuesto, hombre, Touré, ya sabemos que es un pedazo de jugador, ¿no? Yo sigo pensando que era un fallo del Barça dejarle marchar, porque es además mostrándose muy polivalente. Sin embargo, el City, mira, es cara y cruz, ¿no? Porque de repente se pone igual con puntos con el Arsenal y luego sale que Tevez ha pedido un traspaso porque quiere ir a Argentina. Cosa que realmente lo veo casi imposible, porque no hay ningún equipo argentino que puede pagar ni 30% de su ficha, ni va a llegar ni a las cifras que va a pedir el Manchester City por un traspaso. Entonces, yo no sé si este de Tevez es una cortina de humo. Él dice que su relación con alguien en el club, pensamos que es el director general Gary Cook, se ha destrozado. Tampoco parece que se lleva de perlas, ¿no?, con Mancini. A ver si su representante, que es Jovakian, un hombre que, mira, yo no compré un coche de segunda mano de este hombre, pero a ver si está buscando un punto entre medio, ¿no?, que puede ser España. Y si pues, es España, puede ser, porque lo quiere el Real Madrid, ¿no? Sí, es España, y solo hay 2 equipos que puede pagarlo, ¿no? Y no creo que sea un futbolista estilo Barça, ¿no? Sin embargo, encajaría, de cierto modo, aunque no es un 9 estilo, por ejemplo, no sé, Llorente, por decir algo. Pero es un hombre que obviamente va a dar muchísimo brega, va a luchar mucho más que Benzema y probablemente se va a hinchar a goles. O sea que el único destino que yo veo factible ahora mismo sería el Madrid. Pero ya veremos si el City está por el labor de venderle. Y supuestamente, por supuesto, no le van a vender a la baja. No, gratis no, seguro que no. Porque no, es un jugador que vale mucho dinero. Por supuesto. supuesto es que pago 30 millones por él, ¿no? Por ese extraño contrato que tenía con Jovakian. Y no ha bajado su valor, no ha bajado su rendimiento, todo lo contrario. Pues Pichichi del City el año pasado, siempre lucha mucho, un futbolista casi emblemático en el club además, o sea que sería un duro golpe para el City perderle, porque además era como una cosa que ellos utilizaban para burlarse un poco del United hace 18 meses, o sea que perder Tevez sería un golpe además, porque encaja perfectamente en el estilo de Mancini. Y sé que el City quiere vender, está buscando salir por Adebayor y Roque Santa Cruz, o sea que no van a dejar marchar tres delanteros centros en el mercado de enero, eso es muy muy obvio. Seguro que no, esto seguro que no. Porque ahora está jugando Jo, es una cosa extraña que yo no me imaginaba que jugase Jo, y lleva dos partidos jugando. Sí, es... como dices, cosa extraña, me pago mucho dinero por el chico muy joven. Hay que decir que hizo unos partidos hace año y medio ya en segunda vuelta en el Everton, pero el año pasado también fracasó, tuvo que marchar cedido al Galatasaray o Fenerbahce, bueno, a Turquía. Hombre, calidad tiene, pero no es un futbolista muy presto para ganar la Premier, mientras Tevez sí te puede llevar ese premio. A mí me sabe mal también lo que está pasando con Balotelli, porque es un jugador que está demostrando que aún es un niñato inmaduro. Sí, pero yo creo que es una cosa que cuando el City le fichó, ya lo tampoco sabían, había, sí. Tampoco había dejado señales de madurez, ¿no? No, ya lo sabían, que era inmaduro totalmente. Sí, sí, entonces es una cosa que ya cuando lo compras, cuando lo ves en la estantería, ya vienes aquí con el aviso, ojo, inmaduro. Sí, pues a mí me sabe muy mal porque es un gran jugador. No, por supuesto. Un gran jugador cuando se propone hacerlo bien. No, porque el otro día estaba más pendiente del árbitro que de otra cosa también. No, eso es una cosa que si le pasa en Italia, si le pasa en Inglaterra, pues realmente alguien debería hablar con él, dice, chico, que poco a poco te van a ir pasando las oportunidades, porque grandísimos jugadores, pero es que parece, no sé si puede llevar tiempo en Italia, que donde el ambiente puede ser complicado, parece que tiene todo el mundo en su contra, o él ve que todo el mundo está en su contra, y debería darse cuenta que, oye, es un futbolista que cuesta mucho dinero, y no gastas tanto dinero en un futbolista para luego tratarle mal, es que sería de estúpidos, no sé qué. Necesita, no sé cómo será su entorno familiar o que sea, pero es el típico que probablemente debería vivir en casa con sus padres, que de vez en cuando le dan un colleja de tranquilizarle. Pues sí. Bueno, dos partidos más ya para finalizar este análisis. El Newcastle-Liverpool, a mí el Liverpool me pareció un equipo débil otra vez. Sí, yo por desgracia no lo vi, ¿no? Estaba viendo otro partido en ese momento, pero bueno, pensando en el Newcastle, yo sigo pensando que injustísimo la destitución de Chris Hughton la semana pasada. Muy yo injusto. También, muy... Yo creo que también, porque es que ¿cómo destituyes a un entrenador que te ha subido y después de la temporada que está haciendo? No es nada, para nada mala. No, un poco irregular, pero hay que pensar que eso es lógico, ¿no? Con un equipo que casi la misma plantilla que subió de segundo, ha hecho muy bien, Carroll sigue mejorando y le echas para coger a Lampard, que no es mal entrenador, el Reading y Charlton, no hizo mal y West Ham también, el West Ham, pero, y el Southampton en tercera, pero hay que decir que si te das cuenta que le han dado un contrato de 5 años y medio, hoy en día no das un contrato de 5 años y medio a un entrenador, no, quizás no, dos o tres. Como mucho dos, sí. Hay muchos rumores de que es bastante amigo del entorno del dueño del club, Mike Ashley, y que no sé si Ashley sigue buscando y es una fórmula de sacar más dinero del club. Hay malas voces que hablan de una cosa así. El tiempo dirá. Lo que pasa es que no es mal entrenador, no es un super entrenador. Pero en el fútbol ya sabemos que los resultados mandan. Si los resultados van bien, la gente le va a perdonar, le va a aceptar. Si los resultados no van bien, pues va a tener el mismo problema de todos. Sí, por supuesto. Por mi amigo que sea del presidente, si al final la afición decide que no tiene que seguir, pues no va a seguir. Exactamente. Y por último, el último partido, el que también fue el último partido de la jornada, y yo me esperaba mejor. Tuvo de todo, pero me lo esperaba mejor en cuanto a juego. El Tottenham-Chelsea, que terminó 1-1 y podría haber terminado perfectamente 4-4. Sí, no, un partido, bueno, Tommy Dak, ¿no? El Tottenham que abrió el marcador con ese muy buen gol entre Defoe y Pavlyuchenko. Y el Chelsea que, bueno, yo creo que mejoró, ¿no? Un poco, sobre todo en relación a sus otros partidos. Yo les vi contra el Marseille entre semana en gol, lo hice en Nare en inglés, o lo comenté en español, no, espera, lo comenté en español. Y horribles, ¿eh? Horribles en Marsella. Obviamente no lo estaban tomando tanto en serio, más serio, más metidos contra el Tottenham, ¿no? Ancelotti habla de que su equipo mejoró algo. Hay que decir que volvió a pisar campo de juego Frank Lampard, que siempre es positivo. Y el Tottenham, pues, así, el Tottenham va a estar ahí luchando para un puesto Champions. No sé si lo va a conseguir o no, pero ya demostrando que ya no está tan acomplejado con dos equipos importantes, que siempre fue su problema. Y el Chelsea, pues, quizás no perdiendo, se quita un poco de presión. A ver qué pasa en el mercado de invierno, porque yo sigo pensando que necesitan un par de fichajes. Yo pienso que también. Están flojos de forma, están flojos en el cruce. Yo veo que, como decía en la revista, y voy diciendo hace ya 3 semanas, parece que se les ha enganchado la malaria de Drogba, pero en la cabeza. O sea, no físicamente, sino psicológicamente. No, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta que muchos jugadores de la plantilla ya tienen más que 30 años, incluso, bueno, Lampa, Drogba, etc. Quizás también contagia la posible falta de confianza en Ancelotti, de todo punto que sí va a dejar el club, que el director deportivo, Frank Armisen, ya dejará el club al final de temporada. Se ha ido Ray Wilkins tras, bueno, varias cuestiones. Algunos dicen que realmente lo que hizo era dar un toque de atención a unos jugadores que son demasiado mimados por Abramovich. Todo apunta que el ambiente no es muy fácil para el entrenador trabajar, ¿no? Y algunos futbolistas que quizás por la falta de competitividad en la plantilla están muy acomodados en su puesto, ¿no? No hay esta lucha feroz para puestos en el once. Es que si te fijas el banquillo, los jugadores estilo Bruma, Van Aanholt, Kakuta, creo que en todos en la Premier, aunque están en el banquillo siempre, ninguno más que McKieran, que es muy bueno, ya ha contado con más que 100 minutos en el campo. O sea que si tú eres una estrella, uno de los 12 o 13 titulares, tú sabes que más o menos vas a jugar. Y necesitas quizás un poco más de competición por plazas en el equipo. Y además más frescuro, porque es que la cosa es que alguien se lesiona y le toca volver directamente sin una semana más o partidos de reserva. Y esto se está notando. Yo Drogba no lo veo todavía bien. Terry le veo flojo y Terry pasa mucho en su ¿qué es la palabra? Su brega, ¿no? Su bisontés, ese estilo, porque realmente técnicamente no es tan bueno ni hoy en día es tan rápido. Bueno, pues Paul, hasta aquí el análisis de la Premier League, porque tenemos ya menos tiempo del que nos esperábamos. Y espero poder llamarte y decirte vamos a seguir algún día. Venga, pues espero que sí. Ha sido un placer, que descanses por Navidad y hablamos en el año nuevo. Perfecto, Paul. Siempre nos va a quedar la revista, eso seguro. Venga. Un abrazo, Paul. Un abrazo, chao. Hasta luego. Saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one for something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know. I un cop analitzat de la Premier League, ara us preguntarà, i les altres lligues, què passa. Analitzem la Lliga Italiana, perquè vull despedir-me d'Andrea De Pauli com Déu mana, però les altres lligues com la francesa i la Bundesliga no, avui no hi ha temps, no hi ha temps per analitzar, inclús ni l'espanyola no hi ha temps per analitzar, i per tant passarem directament de l'Andrea De Pauli, passarem a l'avi amb la seva maroteca i al final a discutir els últims 5 minuts sobre el cas de la publicitat de la samarreta del Barça. Poca cosa més, perquè no dona més temps. No hi ha més temps per fer programa i per tant doncs, saludo ja l'Andrea De Pauli. Andrea De Pauli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Todo bien con este Milan que intenta irse desde los demás. Ya tiene 6 puntos de ventaja sobre Juve, Napoli y Lazio. Y la Juve que tal vez ha ganado el partido más importante de la jornada de ayer, propio en los últimos segundos, gracias a una acción de una jugada de personal de Krasic con la colaboración del meta lazial Muslera. Pues antes de empezar a analizar esta jornada, quiero informarte y quiero agradecerte que estés aquí con nosotros, porque hoy es el último programa que vamos a hacer de la magia del fútbol aquí en Radio Vilassar de Dalt. Gracias a la radio que me ha permitido hablar con vosotros durante todos estos meses. Un gracias enorme a vosotros. Gracias a ti, sobre todo, porque eres un gran profesional, lo sabemos todos, y estás dedicando 10 minutos aquí en directo y después de tu trabajo particular a hablar con nosotros y hablar con la gente que nos escucha. Un placer, de verdad. Te informo pues esto, que no vamos a seguir, es el último programa que hacemos y espero llamarte pronto y decirte vamos a hacer otro programa. Espero poder. Vale, suerte por todos entonces. Gracias, Andrea. Pues vamos ya por la Liga Italiana. Y este Milan que decíamos que es líder a 6 puntos del segundo, tercero y cuarto, que son la Juve, la Lazio y el Napoli. ¿Qué te parece el Napoli? Que se ha metido ahí en la lucha con Lazio y Juve. No, está bien. Napoli está creciendo, es un proyecto a largo plazo que empezó desde la tercera división, la Serie C italiana. Sería la segunda B en realidad española. Y con De Laurentiis poco a poco han conseguido ascender hasta la Serie A con Reia, que curiosamente ahora es el entrenador del Lazio, y luego ahora con Mister Mazzarri, después de la paréntesis de Donadoni, que lo está haciendo muy bien, Cavani ha dado el salto, ha llegado a Napoli y está marcando con continuidad, ha vuelto el mejor Amsic, que ya ha marcado el gol número 7, entonces seguramente es un candidato importante, seguramente el Milan ahora mismo tiene más fuerza y yo sigo confiando en el Inter a pesar del hecho que está viviendo una crisis, a ver si será pequeño o grande y que perderá unos cuantos puntos más porque no puede jugar en estos días como está disputando el Mundial por Club, entonces volverá solo en enero. Claro, el Inter volverá a la competición en enero, le faltarán dos o tres partidos de... No, dos, concretamente dos partidos de Liga, pero igualmente que los gane... Estará lejos aún, o sea, estará a 7 puntos. Antes de esto estaba a 10 puntos del Milan, seguramente pesará mucho a nivel psicológico, pero el Inter tiene una plantilla importante y poco a poco recuperará todos sus efectivos. Yo creo que sigue siendo el equipo mejor en Italia, con la mejor plantilla. Está claro que hay que pagar un poco después de haber ganado tanto, tal vez también las motivaciones disminuyen. Y estaría atento también a la Juve que parece concretar un proyecto muy muy interesante con unos cuantos italianos y este Krasic que marca, entonces Krasic junto a Hamsi que es un poco el hombre de la semana, goles que llegan desde el este. Pues sí, Krasic que le dio la victoria a tu Juve, que debes estar contento, ¿no? de esta victoria ante la Lazio, era importante para estar arriba, ¿eh? Muy, muy importante, sobre todo porque se trataba de un choque directo con la Lazio, que hasta ahora ha sido uno de los mejores equipos del torneo, y diría que ha sido una prueba convincente, seguramente la Juve merecía ganar, ha aguantado hasta el final, ha marcado el primero después de 2 minutos y el último en fase de tiempo añadido, entonces es un equipo que tiene carácter, seguramente. Pues sí, y en la zona del descenso, pues podemos seguir viendo a los equipos que estaban, bueno, menos el Brescia, pero que igualmente el Bari sigue último y el Cesena penúltimo, no salen de ahí. Sí, difícil para ellos, y ojo al Bolonia, que está viviendo una crisis de la entidad muy muy importante. Parece que incluso el Peñarol ahora podría bloquearle el mercado de fichaje de invierno, porque no han pagado todavía a Gastón Ramírez del Peñarol. Los jugadores no ven el sueldo desde hace 2 o 3 meses. Yo creo que el Bologna, si sigue así, podría entrar en la lucha para defender, y sería una pena porque el equipo estaba bastante bien construido. Bueno, pues ya nada más, Andrea, agradecerte todos estos meses con nosotros, y espero, como decía antes, poder llamarte y decirte que tenemos otro programa. Vale, mucha suerte y hasta pronto. Hasta pronto, Andrea. Adiós. Gracias, adiós. L'Avi Barça, de Ràdio Vilassar de Dalt, com cada dilluns, es posa en contacte amb vosaltres per continuar parlant del cas Schuster, després que el president Núñez va dir que no jugaria més amb el Barça, segons vaig explicar la setmana passada. De totes maneres, tal com hem parlat abans, doncs aquesta és l'última actuació meva parlant del Barça del passat. Sentint-ho molt, però és així, la vida ens porta sorpreses. Doncs bé, el Barça va argumentar raons mèdiques per justificar la baixa federativa de Schuster, el que va comportar una demanda judicial del jugador. Després de molts mesos als tribunals, l'assumpte va acabar amb una sentència favorable al club, que a més va destapar els dobles contractes de tota la plantilla, el federatiu i el d'imatge. El Barça va tenir que pagar 400 milions de pessetes per normalitzar la situació davant d'Hisenda. En l'aspecte esportiu, mentrestant, l'equip havia canviat d'imatge amb el fitxatge de 2 davanters britànics, l'anglès Gary Lineker, que venia avalat per ésser el màxim golejador del Mundial de Mèxic, i el galès Mark Hughes. Lineker va respondre a les expectatives i el seu olfacte golejador a l'àrea va donar bon rendiment. A més, el seu carisma li va permetre guanyar-se l'apreci de l'afició. Tot el contrari va succeir a Hughes. Els seus gols van ser molt escassos i la seva integració a la ciutat i a l'equip no es va produir mai. I després d'un any i mig, va ser cedit al Bayern de Múnich. Archibald, que havia quedat descartat perquè sobraven estrangers a la plantilla, ja que només en podien jugar 2, va ser repescat i finalment tornat al Manchester United. Els resultats no eren bons i el Barça va arribar al final de la temporada 86-87 sense cap títol. Eren temps de gran inestabilitat i situacions grotesques. Un exemple fou la readmissió de Schuster després d'un any sense jugar. Però la situació era crítica i el paper de l'equip ho reflexava. Terry Venables va començar a ser qüestionat molt intensament i fou destituït després de solament 5 jornades. El relleu va ser Luis Aragonés, apoyat per Carles Reixac com a segon entrenador, però el tècnic madrileny es va trobar amb un panorama que no convidava a l'optimisme. En l'ambient del club es cuinava el conflicte, que va acabar explotant del modo més espectacular. Els jugadors, descontents des de que el cas Schuster va destapar els dobles contractes, es van reunir en l'hotel Hesperia i van protagonitzar un motí sense precedents. Respaldats per Luis Aragonés, varen fer públics numerosos conflictes i varen llegir una nota davant tots els mitjans de comunicació amb el que a l'últim punt suggeria la dimissió de Josep Lluís Núñez. El president i la directiva varen resistir l'enorme pressió i, lluny d'atendre la petició dels jugadors, varen començar a preparar l'estratègia cara al futur. El desenllaç fou una purga profunda de la plantilla. Varen treure 13 jugadors, la marxa de Luis Aragonés i un gran cop d'efecte, el fitxatge de Johan Cruyff, un símbol del club com responsable tècnic de la nova època. Sento molt acabar aquí amb el començament de l'època de Cruyff com a entrenador, però com hem dit ja abans i ha dit l'Adrià, el programa s'acaba aquí i, per tant, de moment no tindré temps de poder explicar la trajectòria de Cruyff com a entrenador. De totes maneres, agraeixo l'atenció que m'heu dispensat durant tot aquest temps i, com sempre, us desitjo una bona setmana, bona nit i adeu-siau. I fins aquí La màgia del futbol número 80 i La màgia del futbol per sempre. No, hem dit que no diríem per sempre. Hem dit que no diríem per sempre perquè tot pot passar. Fins aquí La màgia del futbol a Ràdio Vilassar de Dalt. Ha sigut per mi un grandíssim plaer poder estar amb vosaltres des de l'any 2007, és a dir, des de fa 3 anys. Hem estat a punt de complir 4 anys. Hem estat a punt, però no ha pogut ser. S'acaba amb 3 anys i escaig aquest grandíssim programa que ens ha portat aquí a grandíssimes persones i a grandíssims col·laboradors. Fins aquí, com dèiem, La màgia del futbol. Avi, bona nit. Bona nit a tothom. L'avi, tal com he dit abans, es despedeix dels seus oïdors i esperem, no sé, per dir alguna cosa, si podrem tornar. Però, com que no es pot dir mai que no a tot, doncs us desitjo, com he dit jo abans, doncs una bona setmana, i com que no ens veurem, no tindrem l'oportunitat de parlar la setmana que ve, us desitjo que passeu unes bones festes de Nadal i un millor any nou. Doncs fins aquí, avi, t'agraeixo a tu la teva estada aquí durant aquests anys. I amb aquest ordre, segons ordre d'aparició, diré que no d'importància, despediré a cada un dels nostres col·laboradors al llarg de tots aquests anys. Moltes gràcies a Manel Brun per fer possible aquest programa, perquè ens va deixar accedir a la ràdio de Vilassar de Dalt, que ens hem estimat des del primer dia i fins aquest últim. En Quimi Sagi, creador del nom del programa, i que sense aquest nom no hagués estat possible ni el programa aquest ni la revista que ha vingut després. Pablo Lechuga, Albert Gavaldà i Abraham Giraldés per fer el primer programa de tots, i sobretot a l'Albert i a l'Abraham per seguir fins gairebé aquest final, perquè gairebé ens han seguit fins al final, els hi ha faltat un anyet per acabar de complir aquests 5 anys de la màgia del futbol. El Toni Sagi, el Nelson Navarro, que abans me l'he deixat, i perdona, perdona, que sé que ens estàs escoltant i potser és l'únic que ens està escoltant, i per això t'agraeixo a tu, avui més que mai, que ens escoltis en directe. El Dani Muros, amb el córner, l'Ot Gatell, que me l'he deixat d'abans també amb la secció del bàsquet, en Jaume Raurell, l'antiga secció de bàsquet que feia l'Ot, la feia el Jaume Raurell, el Juan Román, parlant d'aquell Atlètic de Madrid, l'Albert Moya, que també me l'he deixat, parlant del Madrid, el Miguel Márquez, l'Adrián Rico i el Marc Marroig de les últimes temporades amb Lucky Productions, i els grans col·laboradors de la casa, el Manel Brun, que ens ha estat aquí, el Miquel Vilamitjana, el Toni Bescós i el tècnic que hem tingut durant aquests anys, el Jaume Matallana, que està aquí al costat meu, acabant aquest programa. I els col·laboradors professionals, el Carlos Pérez de Rozas, el Paul Giblin, l'Andrea De Pauli, el Joan Maria Pou, l'Àxel Torres i el Manel Lucas. A tots aquests, que són molts, gràcies i felicitats per fer possible aquest programa, tant a Premià del Ràdio com a Ràdio Vilassar de Dalt. Fins aquí la màgia del futbol. No sabem com podrem tornar. Molt bona nit a tothom i benvinguts a la màgia del futbol. Bona nit. I'll send you boy.